Agashi Kaze mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo Ukanda nagira buhoro buhoro aho sino mashaka kuki ngomba hamwe ndagukande neza rakumba bazamana ubamfuye tie ukeneye ko mbanza kugushisha gura ngomba hamwe cyane ndakuvuna ubuguru Nunde ari yagutumye kuri rakijya giti. Leka amazi nzasubira. Yo uranyishema uranyishema. Eh? Nakubwiye ngo iki? Kadibe. Tengenge. Ko muranya nibiki? Mbega uwo mwana wawe uri kumukuriwa mu kuguru. Ko koma induru nk'ingurube itewe icumu. N'ubusazi bwe wo mureka baromanga. Uranze gukubaganya ubwo muhungu ari bwo buzomwica. Eh? Ubukubaganye nibwo buri kuburamuriza simara garanzo ndagura umubiri wose ngo ari karangana umenga nibaza ko mbabana tengenge uwo mwana yabaye iki sigaho dusaba igiti cy'umwembe cyaraye gihatswe ku mpeko kakorotse ku giti kariko gakurikirana umwembe utanahiye yo aho kamananutse kavuye ku giti cy'umwembe emwe kavuye kagaramye hajya mu bigoro Anaraenda kakandi choro kyose. Nalita kazindu kia konda we kwe chukoto onda kuishu. Mazogu tukwe nga njene kuwa vuni tsuri kuriwi nyemi. Wawamu ingisha niya kuge kwa kuhibari vivi. Kwa harige chumu. Nuna rekondiva. Kani jemi nyambari ya nyunga kuru. None nume wabanza kuhimu saa. Changenga wari wabudibyo sakira kumenga inda yawe nihaga mureke tengenge uje usanga yarashoye nanzara aho gura kumujana kwa muganga aho usanga nimvune nini ugasanga ni kufagera shikiriwe turabu kwameze ehira bire dusabibara naraye ngwishije aho mubituko kara kungaguritse na kuma uko hose nikashobora kuyagurura yo uko ni kuhavyimvye Omba hamwe warokowe tukuvure. Cyumva mura kumvura ni baruka muvura mu rumenga na muje kunyica. Tengenge. Aho kama ko nikashobora guhindukira. Eka. Nagera keje kukagorora kuva mwice no hose byase. Ciwe no karika kakaba kamuka. Tengenge. Uture ku mwana bikimugaka. Kandi kwa muganga hariho. Aho kwa muganga ndangiraga dusabe batanye ifaranga ritobere riri hano mu nzu imiti ndayigura ya menyo yanjye nta cyako ufise mve ndakubari aho ni wora bo muyagurana cyangwa mukarabi cyo mugurisha waho woronka icugurisha mu rugo kwange aho se kandi ndakana nari ibiti by'imyembe suko kari kiri ubusa yo aho rero kavunitse n'inzara mu Emwe niya tabuduharage ma uko yahaye se wabana inzara yo bari kuyirikwa na bakayirarana yo bumbwira atengenge iyo wabuze kubigira nime mugabaneza ko twomba naronse yo ahuri umubyeyi kwe reka gango gace gasinzira ubwo nikaraye gakanura eh kakabura kwisinziriza ukagira ndaheza kukagorora uku kuboko tutaguhindukije fatira ndakugorore ko gasinziriye Tengenge. Uko ko kujyane kwa muganga uwo mwana wamwigororere. Haraho wasanga wamusize ko nisima. Mama faranga urabe ko ntamujana. Fatira ariho ndakwereka. Eh ndagufatiye ntihindukize. Gorora rero. Yo! Yo! Yo! Tengenge. Ahuragoroye cyangwa uravunye. Dusabe umenga arapfunitse. Numvise ikintu umenga gikondotse. Reka ndakugaburire shawe uvyariye zine rimwe. Aha Jeruzari andogoroye. Me, ehe gasha. Ndagushiture n'izinyondwe zose. Mbega rutari yuri kuyaga ni mpene. Yemuka. Yo. Uri jewe sha nawe wodiyagisha. Muho. Sa? Ehe rabasha kwa rutari yaburakeye. Eh, ko kweri. Yamene yawe yavyariye rimwe tsine. Eh. Ngeza muhora keye wanje. Mbwira uti simbi manga imana cyanesha. Onde ke karutsane? Benone. Ngeza wewe jange netsi yamene ya. None kuza ubwenge nizande ga muhorake. Si je waruzariya haruwa tuzisangiye nkeza ariho. Ego mama wanje ni wonwe nimba ariwe watsipyaye. Aho sha mugino kanteturura zine rimwe izizozo nzozita ngo iki ruzari ubu naho girundo hesha namazina yatso reka tuzoyatora ni naza kugusohora. None kahe mwingine kuta. Ndakubwire rero. Eh. Ubu nuko tsubakira uruhongore runini. Ehe. Uzikure muri iyo nzu yawe. Eh? Ego cyane. Nororere barundi. Yego. None abandi ko baziraza mu ndaro. Ubona hari ico ziraba. Nyamba ari uko wamenyereye kubasa tuntu twanje. Ego mama. Ni hamwe nyene nda y'umwori boneka gasamo. Wewe bijya bitoki vyawe ko mbonu bitera ku mirongo nk'abana bari ku ishuri ntube wafuko biteye tukabiraba none ko ntubona ko ndabisiga mu murima ngata yaba wongira wari guca wirarira yo gushika vyera eka nawe we naho utararayo ntubuzi kinzu haraza zijya ndimo zisa kujya wozireka gucyo. Abe mugwiza bakaba batari sereva n'inzaririno. Ha? Aho ndazi ko tudahuza. Mhm. Yego nyihera amazi ninywere. Eh. Narinje kwa soto none sanza atanu umwe hari. Yego. Emwe. Iyo nsaba inzoga niho nababara. Naya amazi ayo yo kumugezi. Hinga ndabigemera iri hano. None wayibitse ko mbono ufukura muri ivyo bihunda. Eh, none wagira twebwe abakecuru tubika nk'abiki gihe. Eheri honywa n'imbunyotewe. Rutsara. Sa. Iyo gemeri yawe ubone sa gute. Ni nziza. Yewe gayewe. Eh, yuzuye ivyondo gushika no kumunwa. Mm. Ehe ndabirayo mazi nayo. Ahubwo ndetse n'imicafu. Ngiya n'ibinyunya muri ababirimwo. Akira ri honywa mbego nywe gemeri cyangwa nywa amazi ngira ntunyote wereka ndayasubiza inyuma. Ruzari oya nukuri yatwaraje amazi asuko ntayo nonyo amazi yo kunywa ruzari ya nubu yateka. Yego ndakazura mama. Ewe wa mukobwa urishima nti wishimuri barera uti jewe nteka amazi amanyarubingo cyane nyene. Ubanze wica imigera y'ingwara yose irimo. Yego. Jewe rero shaburya ndikunda simpfi byo nyoye. Ntayo ntetse. Yareke ndabicomba. Jewe nzoyanywa. Birakuraba. Kuko Imana yaremye ari meza. Noneho nta mugeze uroga. Mbese nigire mama. Wawunda ati nakujya ntitwanigana. Urandamukiriza bo kwa soto. Jiye uja washira soniwe. Ahuri nivyo uri kuranyigisha. Trezo. Mhm. None abantu banyu ko bataza kugura. Bibaza ko ndaranga. Tene. Mhm. Weni mburi kuri huta taha. Imodo kanda injiza mu rupango. Okay? Mhm. Rabana uguma widogera nga. Uranyo. Aho ni doga. Bwono wana kusike osarishi. Kuni nzoka kushuka na hubula ningiru taamu hira. Yona wanza nga kulika waka wanza kuseke zaneza na neza ni wakubuka. Oh ya man. Abuka yongire na vichane. Uta abzinjiramu. Uya mutibe tukwari kuihuri rape. Nari kumukubita ama box. Ama box gatrezo. Nukuri. Yenda kureka we gatrezo niyo ko wapfuye. Reka kuvuga ubwo wanyononeye rase. None ko ubona nakononeye. Ahavye mu maso kuberiye. Canka ayo maraso mbona ku ishati yavuye kuri inde. Nibisanzwe. Ahubwo mbwire waravye neza ko amenya gikwiye yose. Jewe. Bahungura amenyo. Jewe trezo. Ego kwe. Ngabo tendi. Ujya mu kipe yandenganije mvuge shukuri. Yakurenganije gute? Ujya mukobwa mari kumwe uramuzi. Mve nano mubono. Aho dutambana bankeneye kubamenya jewe. Ujya nari namushimye ngo tujyane ikirori gusa. Ibindi ntumbaze. Ndabyumva. Mbega nyine wari wamutwaye kujya mu tipe y'abarundi akababura. Nari namutwaye mu gakono karaho wangu ajya inyuma ya piste de danse. Iyo atebanaga yari gusanga ibintu ndabirangije. Nukuri rero. Umusomyi w'abandi nyine wagira urirengere ko kweri. Nukuri. Ni kujya mu dada. Ni umukopi ni ujya mu tipe mani. Samburake. Nukuri. Niho gwazwe kunyica wangu. Urabyemeye. Gwamaye ngo umuga tedi. Ujya mu dada. Wagrave tedi. Icomu mpa. Icyo ukoze ntuhaha. Uracyari kuyumva ujya mukobwa. Ni ingintu watswe gupfa kubera we. E finalement. Grâce au bar, kuva navugira je klaxon ko atanwa araza kuguru. We na kubwiye nimba wihuta. Ta je imodoka nayinjiza. Ahubwo va kuri varanda kwereka. Rika, rika. Yo! Teddy! Teddy! Na varanda fuye Teddy. Trésor, nibiki ko wiborogisha? Yo! Naguye mu ikani vomari. Ahubwo nkufashe ndayo ko nubayo. Ukuguru kurababara sana. Teddy! Yo! Sha, we nai. Ubu nyine ko uravuga ko twari imodoka mu rupangu. None birasa no kuva hasi. Bamwizo mushobora gutwara. Jeho ko nakwishinze ubona nza gutaga gute muri no joro. Iyo nduri ni biki imbere y'urupango rwanje. Ni twebweme. Teddy? Uri kuko riki ngaha muri ricoro. Trezor we wari hehe? Eh nguyu na nda mwirekeje yaguye mu ikanivu. Bego sigaye wivugana nk'umuzo. Trezor? Nkubu waguye hi ikoriki? Vayo none. Trezor, kuta vayo. Sa? Ntumbwire ko abare gushika naho vyanka kuvyuka. Trezo. Nta soni. Kunywa gushika naho uyibagira. Mbega hoho, ninde yaguhaye uruhusha gutwara umuduka? Eh? Ninde ko jewe nzi neza ko atamodoka naguhaye? C'est pas possible. Ibi nisushora kuvyihanganira. Mukama wanje, erega sinari naravye. Trezo, ama retrovisor y'imodoka ari hehe? Agashi. Muheje ukurikira igikino Agashi, mutegurirwa na Population Media Center, PMC Mufunyapfunyo, ifashwe mu mugongo na Finiwap, UNICEF, PAM, PSI na Seagull Family Foundation. Icyo cyari gice cy'agatandatu cy'igikino Agashi. Hari cyo mutera cyangwa mubaza akura kuri 202, 207, 183, 191 cyangwa mutwandikire ku gasanduku ka posita 71, 80 Bujumbura cyangwa kandi kuri email agashi@populationmedia.org. Turangiza tubibutsa ko igikino Agashi mu gikurikira kuri radio Isanganiro kuwa mbere no kuwa gatanu isaha 12 n'igice zo kumugoroba, kuwa gatatu no kuwa gatandatu isaha 1 n'igice yo mu gitondo. Population Media Center ibifurije kuranirwa mu byanyu no mu banyu naho ubutaha. Agashi.